Moda Gündemi. Moda Gündeminden tüm Radyo Havan dinleyicilerine merhaba. Bu hafta da yine İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Levent Alemdar'la birlikteyiz. Kendisi bize odanın gündeminde yer alan konularla ilgili bilgiler verecek. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk. Ben de tüm meslektaşlarıma iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bugünkü gündem olarak bir iki konuda açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz özellikle Aralık-Kasım ayı boyunca yaptığımız duyurularla meslektaşlarımızın elinde olan miadı geçmiş ürünleri topladık. Ve yoğun bir ilgi oldu açıkçası bu konuya. Ve yaklaşık 2229 eczaneden 23 tona yakın, bu tabii bütün bir yıl boyunca 23 tona yakın ilacı yakmak üzere İzeydaş'a gönderdik. İzeydaş, Kocaeli'nde. Kocaeli'ndeki İzeydaş'a gönderdik. Ve bunların özellikle 2013 miyatlı olanların da meslektaşlarımızın envanterinden düşmesine olanak sağlayacak bir yöntemi kullandık. Geçen yılki pilot uygulamadan sonra bu yıl ilk defa bütün İstanbul'da yaptığımız bu uygulamayla meslektaşlarımızın elinde hakikaten koyacak yer bile bazen bulmakta zorlandığımız bu ürünlerden meslektaşlarımızı kurtarmak durumda olduk. Biliyorsunuz bir süre önce belediyelerin bu hizmetten vazgeçmesi sonrasında tehlikeli atık sınıfına giren ürünlerimizi imha etmekte ciddi sorunlar yaşıyorduk. Bu sorunlardan bu şekilde de kurtulmuş olduk. Önümüzdeki yılki hedeflerimizin içerisinde bu uygulama devam edecek. Yani 2014 yılında uygulamayı aynen devam ettireceğiz. Hatta mümkünse bunun bütün ürünleri yıl sonuna kalmadan dönem dönem yapılabilirse, çünkü bunların raporlamaları ve izinli ve komisyon toplanması gerekiyor bunun için, mali anlamda, değerlendirme anlamında son günlere kaldığında bazen sıkıntılar oluşabiliyor, gecikmeler oluşabiliyor. O nedenle mümkün olduğunca İşte Aralık ayına, Kasım ayına, Aralık ayına kalmadan en azından yılda elinizde biriken ürünler fazlaysa Haziran ayın civarında da bir imha işlemini yapabilirsek daha iyi olacak. Bu konuda bir duyuru yapacağız. İnternet üzerinden duyuru yapacağız ve meslektaşlarımıza bu konularda ki yardımlarını isteyeceğiz. Bunun dışında da açıkçası belediyelerle görüşme halindeyiz. Bir eczanelerde evsel atıklarında toparlanıp atılması için bir program yapmaya çalışacağız ve bunları da evdeki bu atıkların da bir an önce uzaklaştırılmasını, yani normal çöpe atılmadan uzaklaştırılması sağlayacağız. Çünkü son günlerde özellikle uyarılar son bir iki gündür bazı evdeki ilaçların çöpe atılması gibi bakanlıklardan bir takım duyurular olduğunu öğrendik. Bunların son derece sakıncalı buluyoruz açıkçası. İlaçlar biliyorsunuz çöplere ve doğaya karışmaması gereken zehirli atıklar. Bu ilaçların özellikle imha yöntemleri için devletin aldığı bir takım kararlar var ama yetkililer kendi aldıkları kararları hiçe sayarak bu ilaçları çöpe atmamızı istiyorlar. Evden uzaklaştırmak için bunun yöntemi evde mümkün olduğu kadar ilaçların el altında bulunmaması gerektiğini hastaya anlatmaktır. Özellikle çocukların ulaşamayacağı yerlerde ilaçların muhafaza edilmesini, serin yerlerde muhafaza edilmesini, gerekiyorsa ilaçların özelliği nedeniyle dolapta olması için, bu konuda zaten meslektaşlarımızın hastalara yeterli bilgiyi verdiğine inanıyorum. Ama bu bilgiler ne kadar değerlendiriliyor, Onlar soru işareti her zaman için. Evet. Bu anlamda da özellikle atık haline getirilen, atık haline gelen ilaçların belirli bir zaman içerisinde toparlanıp topluca atılmasında fayda veriyoruz. En azından şunu söyleyebilirim. Özellikle meslektaşlarımıza hastalardan bu anlamda bir soru varsa, en azından hastanelerin belirli bölümlerinde tıbbi atıkların bulunduğu konteynerler var. En azından ilaçlar buralara atılırsa o konteynerler çünkü yakmaya gidiyor. Yani doğrudan doğaya karışmıyor. En azından böyle bir işlem olursa bu bile bir fayda sağlar. En azından doğanın kirlenmemesi açısından bir fayda sağlar. Onu belirtmek istedim. Evsel atık derken evde bulunan ilaçları. İlaçlardan bahsediyoruz. Bir süre bir kısmı kullanılmış, daha sonra kalmış. Yani bizler de bu konuda bir şey hazırlayacağız, bir program hazırlayacağız ama düşünün ki İstanbul çok büyük bir metropol ve buradaki açıkçası ne kadar ürün olduğunu bile tahmin etmek biraz zor. Ve bunun bir seferde toplanmasının çok da mümkün olmadığı inancındayız. Bunun için çok büyük bir organizasyon gerekli. Niyetimiz özellikle ilçe ilçe, buna bir en küçük ilçelerden veyahut bize en yakın ilçelerden başlayıp ilçe ilçe bu konuda bir şeyler yapabilir miyiz? Belediyelerle temas halindeyiz. Belediyelerin bu konuda katkısını, firmaların bu konuda katkısını sağlayabilirsek bu uygulamamızı hayata geçirip ilçe ilçe ilaçları toplayıp İMHA'ya göndermek istiyoruz. Böyle bir niyetimiz var açıkçası. Yerel seçimlerden sonra herhalde daha da netleşecek. İnşallah. Tabii bu aralar çok kendi işlerine dönük vaziyetteler ve bir takım çalışmalar yapıyorlar. Bir başka konu, özellikle son günlerde büromuza, yani merkez büromuzda çokça sıkça sorulan sorulardan biri olduğu için biraz açıklık getireyim istedim ona. Toplu ilaç satışının yasaklanması son torba yasanın içerisinde geçmişti. Bunu biraz açıklığı daha önce de biraz bahsetmiştim ama bu aralar çok sıkça soru gelmeye başladı. O konuda bir açıklık yapayım, açıklama yapayım. Normalde bu torba yasadan sonra bir yönetmeliğin çıkması ve bu torba yasadaki maddelerin daha geniş açıklamaların yapılması gerekiyor. Ve biz de bunu bekliyoruz. Yönetmelikle ilgili maalesef buradaki yönetmelikle ilgili TEB'den bunu bir Türkiye Eczacılar Birliği bunu bir sır gibi saklıyor kendi elinde. Görüş almak için bile yönetmenliğin taslağını bize göndermediği için bu yönetmenliğin içerisinde bununla ilgili maddelerin nasıl olduğu konusunda şu an bir şey söyleme durumunda değilim. Bilgim olmadığı için umarım çok kısa sürede bu yönetmenlik çıkarsa oradaki görüşlerimizi bakanlığa da ileteceğiz. Yanlış olan şeyleri açıklayacağız. Yalnız burada özellikle avukatlarımızla da yaptığımız bir değerlendirmede toplu ilaç satışı ne anlama geliyor? Ticaret yasalarını falan da inceledik birazcık. Genel anlamıyla üstünde mutabakat vardığımız nokta şu. Özellikle parakendeciye yapılan satışlar toplu ilaç satışı içinde değerlendiriliyor. Yani eczanenin bir başka eczaneye fatura kesmesi, takas değil, fatura kesmesi ya da bir depoya fatura kesmesi şeklinde yapılan değerlendirmenin veya bir hastaneye, hastanenin hastaya ilaç satması üzerine açtığı ihaleye katılmak gibi, bunlar çok net olmamak şartıyla, yani bir eczanenin bir başka parakende satış yapan kuruma ilaç satmasını, topluca ilaç satması toplu ilaç satışı olarak değerlendirilir gibi bir ibare var. Gene de söylediğim gibi bu konuda açıklama şayet sonrasında yönetmeliğin içerisinde bir bu konudaki açıklamaları yetersiz görürsek Tıbbi İlaç Kurumu'ndan bu konunun açıklanmasını, yeniden açıklanmasını, detaylı açıklanmasını isteyeceğiz açıkçası. Böyle bir niyetimiz var. Ayrıntılı olarak yönetmelikte bekleniyor. Evet, açıklamasının onu da bekliyoruz. Yani şuradan bunu da söyleyeyim, özellikle telefonlar gelmişken, sürekli telefon geldiği için bunu açıklamak durumunda kaldım diyorum. Bazen dönem dönem biz belirli konularda açıklama yapıyoruz. Ve bunun çok da özümsendiğini varsayarak bunu unutabiliyoruz. Evet. Ola ki açıklama yapmış bile olsak, anlaşılamayan veya çok net konularda, kafalarda soru işareti olan konular varsa, bu konular Radyo Hava'nın internet sitesindeki mesaj kutusuna bir soru olarak yönlendirilirse, biz önümüzdeki program içerisinde, önümüzdeki hafta içerisinde yoğun olarak gelen soruları bir check ederiz. O konuda demek ki bunu iyi anlatamamışız deyip o konularda yeniden açıklama yapma ihtiyacı duyabiliriz. Böyle bir şansımız ortaya çıkabilir. Evet, bunu özellikle hatırlatmak istedik arkadaşlarıma, sadece, meslektaşlarıma. Pardon, bütün bir hafta boyunca, evet, Radyo Hava'nın internet sitesindeki mesaj kutusundan bize ulaşabilirsiniz. O da, evet, gündemin programına ve burada her çarşamba yaptığımız programda bu soruları yanıtlayacağız. Yani başına O da gündemi diye yazıp arkasından, evet, sorularını iletirlerse meslektaşlarım, bu sorularla ilgili genelde bir mutabakat varsa, yani çokça bir soru geliyorsa o konularda, özel de olsa onları birebir iletme şansımız olur, ama topluca bilgi verme açısından açıkçası radyo ciddi bir olanak sağlıyor bize. Evet. Ve meslektaşlarımıza ulaşmada da kolaylaştırıyor. Bir başka bilgi, şunu söyleyeyim. Geçen dönemler içerisinde Pendik büromuz bir personelimizle hizmet veriyorduk ve dönem dönem bazı aksaklıklar, tek çalıştığı için bazı aksaklıklar oluyordu. Bazı hizmetlerimizi tam olarak veremiyorduk o büromuzdan. Şu an Kartal'da da bir büromuz vardı. Kartal büroyu kapatarak Pendik büroyu bu arkadaşlarla güçlendirdik. Şu an iki arkadaşımız orada hizmet verecek ve bu büroda odanın bütün hizmetlerinden faydalanma şansına sahip olacak meslektaşlarımız. Şeye kadar gitmek durumunda, Kadıköy büroya kadar gitmek durumunda kalmayacaklar. Sadece kan ürünü reçetelerinin teslimi şeyde yapılamıyor, Pendik büroda yapılamıyor. Onu Kadıköy büromuzdan yapacağız. Onun dışında kolit temini, aidat ödenmesi veyahut bu diğer tenefe ürünlerinin onayı, bütün bunlar Pendik büromuzdan yapılabilecek. Bunu arkadaşlarıma özellikle hatırlatmak istedim. Hatta o büroya daha uygun bir yer bulabilirsek, bir miktar park sorunu var gibi gözüküyor, daha uygun bir yer bakıyoruz, bulabilirsek daha merkezi, özellikle Maltepe ile Kartal bölgesinde içine alacak bir internat içerisinde daha uygun bir yer bulursak o burayı müzide oraya taşımayı düşünüyoruz açıkçası. Evet. Böyle hizmeti birazcık kolaylaştırmak açısından. Bugün söylemek istediğim şeylerden bir tanesi, bu uzunca bir zamandır kullanıyoruz ama maalesef yanlış kullanıyoruz. Çok fazla dikkat etmediğimiz bir şey. E-tabelaların kullanımı, kitapçıklarımızda, özellikle nöbet kitapçığımızda falan bunları geçmiş dönem içerisinde de yayınlıyorduk ama. Yani bunu ben dönem dönem hatırlatacağım. Çünkü bu bizim saygınlığımız açısından da önemli. Elektronik tabelalar, biliyoruz, özellikle eczanelerin kapalı olduğu dönemlerde ışıklarının sönmesi gerekiyor. Yani bunun yasal olarak kullanımının nedeni eczanenin açık olduğunun göstergesiydi. Ama dönem dönem bakıyoruz bölgelerimizde, maalesef eczaneleri kapattıktan sonra da bunlar unutuluyor. Meslektaşlardan ricam, ne olur bu konuda birazcık daha duyarlı olsunlar. Yani özellikle nöbetçi eczanenin bulunması, ulaşımı, Son dönemlerde çünkü nöbetçi eczaneler ve nöbet sistemleri konusunda vatandaşlar arasında Sağlık Bakanlığı'na şikayetler yoğunlaşıyor. Bu konuda da zan altında kalıyoruz. Bu konularda arkadaşlarımın birazcık daha duyarlı olmasını rica ediyorum. Bugünlük genel anlamıyla söyleyeceklerim bunlar. Tüm meslektaşlarıma iyi çalışmalar ve iyi bir hafta diliyorum. Çok teşekkür ederiz Levent Bey. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler. Oda gündemi.